en onverwerpelijke erfenis, die in den hemelen bewaard is voor u, die in den kracht God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in den laatste tijd, in welkem gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijn door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uw geloof, die veel kostelijker is dan het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden wordt te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, den welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Wij krijgen het einde uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade die aan u geschiet, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hem was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, den welken geopenbaard is dat zij niet zichzelf maar ons bedienden deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door den Heilige Geest die van den hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Daarom opschorten de lenden is verstand en nuchteren zijnde, hoop volkomelijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt gij zelf een heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot in een vader aanroept dengenen die zonder aanneming des persoons oordeelt naar een ziekelijk werk, zo wandelt in vrede den tijd uw inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van den vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden, en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat u geloof en hoop op God zijn zou. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heeren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Dat het niet kwaad zij en uw heilige, verlekkeloze en allerreinste ogen, dat zulke zondaars, zulke goddeloze, zulke doodwaardige schepselen het aandurven om te vragen of ons begin mag zijn in uw vrije gunst. En onze voortzetting door de kracht van uw bloed. En het einde van dit ons te samen zijn, niemand geëerd als u, en niemand geprezen dan u. Genade, vrede en de barmhartigheid worden u bij den aanvang of bij den verderen voortgang van God, den Vader en van Jezus Christus, den Heere, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. De stoffen onze overdenkingen gaven God tot indenking. Dan konden we het meekrijgen tot overdenking. Dat is u voorgelezen uit de Heilige Schriften, met name de zendbrief van de apostel Petrus. Dat eerste hoofdstuk, vers 18 en 19, waar Gods woord aldus spreekt. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost en zij uit uw ijdelen wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed Christi, als een onbestraffelijke en een onbevlekte lams. Tot zover vragen we vooraf om een zegen. In spreken en luisteren. Ach, u laat ons nog te vragen. En u geeft nog, dan maar nog maar gevragen. Zijn er nog in het land der levenden en der doden? Ach, Heere. Het is toch een goddelijk geheim dat al wat leeft dood is voor God. En dood is voor de hemel. En dood voor de hel. En dood voor onze eigen dood. En dat we zo dood zijn, dat we niet eens meer kunnen beseffen dat we dood zijn. Ach, wat is toch laag afgelopen. Wat is toch ontzaggelijk diep weggevallen. Ja, zo diep, daar komen we nooit meer uit. Daar komen we nooit meer uit. We hebben zo diep verzondigd dat we dag en nacht doorzondigen. We kunnen niet ophouden met zondigen, want we zijn zonden. We zijn alleen zonden. En zonden kunnen alleen zonde baren en openbaren. Het is uw goddelijke geduld. Als dat niet waar was, dan was er geen geduld om ons te dragen. Dan was er geen langmoedigheid om ons te verdragen. Dan was er geen leidzaamheid om zulke wereld en ons nog een plaats te laten wat nog heden maar zijn. Dan had u ons rechtvaardig weg kunnen doen. Het is een wonder dat niet gebeurd is, maar zal toch eenmaal plaats hebben. Want elk mens maakt kennis met de dood. Elk mens maakt kennis met de eeuwigheid. En elk mens maakt kennis met een verzoend God of een verdoemend God. Och, Heere Jezus. Gij mogen onder ons uw koninkrijk is oprichten. Er zijn zoveel mensen, allemaal mensen, allemaal mensen. Allemaal mensen die in het kort op hun dode rug geworpen worden. En de eeuwigheid moeten aandoen. En waarvan zeer zeker volop het meeste geen onderscheid kent tussen dorhout en groenhout. Geen onderscheid kent tussen de hemel en de hel. Geen onderscheid kent tussen de wet en het evangelie. Ach, u mocht uw lieve geest nog eens doen waaien, gelijk dat eenmaal zo rijkelijk gebeurd is. In de bediening des geestes duizenden. Laat uw weldadigheden toch niet altoos rondvertreden worden. Zal ook niet altoos. Maar dat ze geheiligd mochten worden. Om eens een weldoener te leren kennen in het gemis. Om dan eens een weldoener door recht te leren kennen in bezit. Om een rechtvaardig God te leren kennen. Tot onze vernedering en schuld. En een verzoenend God te leren kennen. Door de opgebrachte gerechtigheid. Van de Heer Jezus Christus, buiten wiens bloed er geen bloed en buiten wiens gerechtigheid er geen gerechtigheid, ik dan alleen wraak oefenende gerechtigheid, om dezelfde te openbaren over alle wetsovertreders en verwerpers van het evangelium. Och, gedenk ons nog met al uw knechten. Heren, u weet wie ze zijn en u weet wat ze zijn. Ze worden ook maar vervolgd en opgejaagd van het een het ander. En hun gedachten meest verstrooid en verward. En worden ook meest maar gekweld door de duivel en zijn aanhang. Och, geef nog moed. Geef nog moed om op u te roepen. Geef nog een beetje lust. Om het alleen van u te verwachten. Want er is op aarde niemand die niet ontvalt. En ook niemand aan me er meer van verwachten als een mens die niet tegenvalt. Och, u zijt het alleen, heren. En u kruist uw kerk aan uw kruis. Aan elkander opdat ze alleen door het kruis van Christus gezalig zullen worden. Gedenk onze zieken. Achterleg nog een klein kindje in het ziekenhuis. Voor het ogenblik weten we niet of er nog meer zijn. Maar dat kleine kind is ook een kind. Ze hebben ook een zieltje voor de eeuwigheid. Mogen u het genezen. Mogen u het herstellen. En mogen u het wedergeven aan de ouders. Gedenk ze alle tezamen ook thuis in de oude vandaag. Ze mochten eens een bezoekje krijgen waartoe ze niet te oud zijn, maar wel een even wonder zou zijn. U spreekt en tister, u gebiedt en staat er. We werden aan de avond van gisteren ook nog verblijd, heren, met mensen wel buiten de gemeente, die een zoontje had die zwaar polio was, zwaar verlamd aan sommige delen des lichaams. En waar u het wonder nog weer geopenbaard heeft dat dat kind weer bijna genezen is, weer bijna hersteld is. Vriendelijk bedankt, heren. Vriendelijk bedankt dat u die mensen en in zonde die jongen hebt willen gedenken. Maar u mocht alle waar die zitten zich openbaart in ons land. Och, als kon, heren, als kon. Want wij vragen altijd op onszelf aan. We vragen altijd naar onszelf toe. Dat kunnen we niet anders. Als we het anders zouden doen, dan zouden we ook niet meer zijn als een huichelaar. Dan zouden we ook niet meer zijn als een geveinsde bidder. Ach, je mocht ons waar maken. En mocht u die ziekte nog voor ons en ons zaad. En mocht het nog zijn voor ons arm land. Genadelijk doen ophouden. Het is voor u maar een wenk om het te brengen. En ook maar een wenk om het weg te nemen. Gedenk uw knechten over het ronde raden, geef ze wat ze van nodig hebben, schenk ze vrijmoedigheid. Gedenk onze wezen en onze weduwen, heiligt alle smartelijke dingen naar het vlees, tot smartelijke dingen in de geest. En laat ons een ogenblik maar geluisteren in dit verbondsweer, wat u nog weer openbaart. Als een zegen uit het Noachitische verbond ons nog weer geschonken wordt. Voor mens en beest en tot goddeloze openbaring langs wegen en al dergelijke. O God, u is goed. Als u niet zo goed was, dan was het allemaal al weggedaan. En niemand kon er zeggen, wat doet gij? Maar laat dan de waarheid zijn loop nog mogen hebben. Tot waarachtige bekering voor deze of genen, want u zal eruit halen wat eruit gehaald moet en zal worden, en daarin zal eenmaal de hemel voor eeuwig vol zijn. Och, wees ons genadig, jong en oud en klein en groot, om Christus willen. Amen. Psalm 49. De 49ste psalm, en daarvan het tweede, het derde en vierde zangvers, en inmiddels krijgen ieder gelegenheid zijn liefde gaven af te zonderen. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad het onrecht mij bestrijdt? Als ik omringd benauwd ben door het geweld, dat in mijn val zijn hoofd genoegen stelt. Wat hem betreft die op zijn schat betrouwt en al zijn roem op grote rijkdom bouwt, zijn schat behoudt zijn broeder niet in het leven. Hij kan daarvoor aan God geen losgeld geven. Dat is het derde en het tweede en derde en vierde zangvers. Thank you. de verkiezing is goddelijk en daarom onveranderlijk. Daar heeft God nooit geen berouw van gehad. En de verkoren heeft er ook nooit geen berouw van gehad. Dat God hem verkoren heeft. Dat is een vrije dag. Dat is een soevereine dag. Dat is een daad die vloeit uit het welbehagen God. Maar zo vrij en goddelijk als de verkiezing is, zo goddelijk is ook de roeping. Een goddelijke roeping. En als Christus niet tussen beide gestaan had, tussen de verkiezing en de roeping, had er nooit geen mens geroepen geworden. En had de verkiezing op zichzelf blijven staan. Dan hij verkoren geweest zonder meer. Dat zou niemand enige zaligheid gegeven hebben. Maar de roeping is een weldaad die het nauwst verband houdt met de verkiezing. Logen je de verkiezing, dan logen je ook de roeping. Dat hangt allemaal aan elkaar. En dat hangt zo aan elkaar dat de waarheid ervan zegt, die hij tevoren verordineerd heeft. Die heeft hij ook geroepen. God staat voor de verkiezingen en God staat voor de roepingen. En dat is gelukkig. Dat is gelukkig. Want als God daar niet voor in stond, gebeurde nooit wat. Kon er niks gebeuren. Want al wat in het koninkrijk Gods gebeurt, dat is uit God en dat is van God. En dat zal er eenmaal eindigen in God. De zendbrief van een apostel Peter is een bekende man. Och ja. Och ja. Voor een bijbellezer, die kent al die apostelen. Er is er maar één afgevallen. Er is er maar één uitgevallen. En er is er maar één weggevallen. Wat ze niet verwacht hadden, dat is toch gebeurd. En die het meeste vertrouwen had, is voor eeuwig weggezonken in een poel die brandt van vuur en zon. Dat kan ons leren dat er veel kan zijn en er niets is. En er niets is. En ik denk dat alle deze dingen voor een bekommerde zon daar veel zijn. Zeg, ach, daar lijk ik op. Ik zal Judas meelopen en straks weg van. Meepraten en straks voor eeuwig stom. Meezingen en straks voor eeuwig verloren. Een stuk heet. Oh, dat is een stuk. Als dat op een mens aankomt, waar geestelijk leven is, dan schreeuwt hij. Zegt hij, oh God, ik ben er nog. Heer, ik ben er nog. Ik ben er nog. Zou hij me dan nog willen arresteren? Zou hij nog een beginnetje willen maken? Als ik me bedrogen heb. Als ik me bedrogen heb, Heer. Zou hij dan nog een begin willen maken? Want het is beter tijdig ontdekt. Dan voor eeuwig bedrogen. Zal toch zo'n groot wonder zijn, Ede, als hij straks niet wegzinkt in een buitenste duisternis, Want God woont in de hel, in zijn toren, in zijn duisternis, in zijn gramschap. Daar woont God. God woont ook in de hemel, maar daar is geen grijn. Smert zijn nog enige duisternis, maar God is een licht. En daarom die kostelijke tijd, jongen, we hebben ze maar één keer. We hebben ze maar één keer, hoor. En maar daaruit zijn, komen we er nooit meer in. Nooit meer. Het is maar één keer heden. En dan wordt het verleden. Hij had er wel eens aan gedacht. Ach, ga begon het eens in te denken. Anders gaat net dezelfde tijd. Ja, man, het is waar. Maar ondertussen gaan we door. Totdat we niet verder meer kunnen. En dan is het dood. De apostel Petrus, hij heeft geschreven omdat hij werd gedreven. En de drijver was God de Heilige Geest. En de schrijver was Petrus. Ja. Petrus zei niet hoeven te vragen wat moet ik schrijven. En wat moet ik niet schrijven. Wat zou ik schrijven. Wat zou het beste zijn dat ik schreef. Heel niet. Heel, Petrus schreef niet. God schreef door Petrus. Petrus hoefde niet te denken. God dacht voor Petrus. Petrus hoefde niets te doen. Als zijn naam op papier te zetten, meer niet. En dan werd hij bestuurd en geleid. En als hij dan zo'n zendbrief klaar had, dan hoefde hij niet te denken, zou het waarheid zijn wat geschreven werd. Dat was hier verzekerd. Hij schreef bij God vandaan. Hij schreef uit God. Hij schreef nergens over als over de goddelijke dingen. En dan schrijft hij. Waar gelukkig nog gebleven is. Dat is ook een wonder. Dat is ook een wonder. Wij bewonderen dat toch niet. Maar wij bewonderen niets als onszelf. Als onszelf. Dat hoeft ons niemand te leren. Dat kennen we. Heel goed ook. Maar dat men een Bijbel nog geen. Oh ja. Als de paus zijn zin gehad had, dan was het laatste blaadje verbrand. Hè? Laatste blaadje. Maar nou zal de paus branden. En de waarde zal blijven. En de waarde zal blijven. Nee, geliefde. Je hebt het gehoord. Dit is het woord dat onder u komt. En dat woord, dat kent geen slijtage. Dat woord kent ook geen vermeerdering, want het is een volmaakt woord, daar kan je niks bij doen, maar je mag er ook niks af doen. Want afdoen en bijdoen aan beide die zaken hangt de dood. En wel de eeuwige dood, lees het laatste Bijbelhoofdstuk maar. En wanneer dan Petrus gedreven wordt in het schrijven, dan schrijft dat makkelijk he. Ja. Dat schrijft erg makkelijk. Hij schrijft maar wat hem ingegeven wordt. Meer niet. En ook niet minder. Daarom is de Bijbel een betrouwbaar boek. De inspiratie des levendige Gods. Hebben ze gedreven. In het schrijven. En gevoeld de waarheid in het schrijven. En verzegeld geworden. Door den God der waarheid. Hij schrijft hier. Aan de verstrooiden. En de vreemdelingen. De welke vervolgd en uit het land gejaagd door Nero en meer keizers. De waarheid is altijd in de verdrukking geweest. Weet je wat nog zo'n wonder is? Dat de waarheid nog waarheid is. Hoewel ze altijd vervolgd is. Van de val af. Dat zie je aan Kaïn. Toch houdt de waarheid zijn waarden. Omdat waarheid nooit leugen kan worden. Zo min als leugen ooit waarheid wordt. Maar dat is ook een stukje. Waar menigmaal Gods kerk mee aangevallen wordt. Dat zij zich bedriegen. En dan wel met een Bijbel. Hetgeen ze ontvangen hebben, maar genomen hebben. En wat de mens neemt, dat steelt hij. En een dief komt in de gevangenis terecht. Hij is ook wel eens in de gevangenis geweest. Hij is ook wel eens weggestolen. Hij is ook wel eens weggestolen. Ja, dat is toch wat, ja. Dat je bijvoorbeeld één regeltje krijgt en dat je er een paar bij neemt. Dat je een half versje krijgt en de andere helft er ook maar bij neemt. Niet meer nemen als ons gegeven wordt, dat is ook een daad Gods. Want ook in de geestelijke zin zijn onze vingers krom. Halen. En houden. En dan schrijft hij aan de vreemdelingen, de welke verstoord waren Pontius en andere plaatsen, als een bewijs dat ze in zijn hart lagen en niet in zijn hoofd. Och, in je hoofd, dat vergeet hij zo gauw en dat is zo moeilijk, dan moet je weer wat doen. En dan moet dat ook weer gedaan worden. Maar als het in je hart verklaard ligt, dan schrijft hij vanzelf. Dan kan je elkaar niet vergeten. Al zie je elkaar niet meer. Al gaat de een of de ander naar de buitenste stukje land van de wereld. En zij nog menigmaal denken, hoe zal die toch maken? Hoe zou het toch gaan met hem? Zal die daar ook nog wel eens wat op doen van een troon der genade? Oh, liefde ligt dieper als kennis. Kennis zit hier, maar liefde zit hier. En dan vreemdelingen in tweeërlei zin, we stippen het maar aan. Ten eerste in hun vreemdelingschappen. Waardoor ze uit hun land gedreven zijn. Wij mogen nog in ons land blijven. Het is wel ver weg, maar we mogen er toch nog zijn. Ze laten hier nog lopen. Ze schieten hier nog niet dood. Je mag nog eten, je mag nog drinken, je mag nog naar de kerk gaan. Dat is niet weinig. Als wij dat niet zien, dat is onze blindheid. Aan met dat zagen van liefde. En onderscheidingen van zoveel andere landen. Waar de waarheid in de vervolging en dat wij daar nog zomaar in en uit gaan met rust. Komt de kerktijd, we gaan ons aankleden. Wat denk je als daar eens een galg stond? Ik weet niet of ik wel zou durven komen. Ik weet ook niet of jullie wel zouden durven komen. Ik weet wel wat God kan. Dat staat in zijn woord. En dat is geopenbaard in de tijd. En ook dat blijft bewaard voor de eeuwigheid. Maar hij schrijft aan vreemdelingen, dat waren vreemdelingen door genade. Want van nature zijn er geen vreemdelingen op de wereld. Dan horen we op die wereld, dan zoeken we het op die wereld, we verwachten het van die wereld. En we blijven hangen aan die wereld, maar we hebben niet anders. We hebben niet anders en we zoeken niet anders. En in de diepte gezegd, dan hoeven we niet anders ook. Hoe die keizer dezelfde tijd die zeiden, laat God de hemel maar houden en mijn plaats maar aan een ander geven. Maar laat hij mij maar in mijn rijk laten. En dat is de naad van elk mens hoor. Dat is de naad van elk mens hoor. Boer blijven is makkelijker dan sterven hoor. Maar die mens is zo uit de aarde aard. Dat als die een beetje gezond is en zegt, ja, hier zou ik het best uit kunnen houden. Ja, zou het hier best uit kunnen houden. Vrouwen en kinderen en geld genoeg, wat moet je nog meer hebben? Nee, je hebt genoeg, maar het is niet genoeg. Je hebt wel genoeg, maar het is niet genoeg. Dan kom je achter als je gaat sterven, want dan doe je dat. Dan laat je je brood ook los en je huis ook. En alles wat in de wereld. Want de wereld gaat voorbij. En ik hoop dat die voorbij gaat in uw leven. En in een nieuwe wereld geplaatst mag worden uit genade. Die nooit voorbij gaat. Want ik schep een nieuwe hemel. En dat zonder wolken. En een nieuwe aarde. Zonder doren en distelen. Een aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En geen eigen gerechtigheid en geen ongerechtigheid. maar alleen de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus, die is houdbaar, die is bestaanbaar en die is gangbaar eeuwig. Hij schrijft, om maar kort te zijn, in dat 18e vers, wetende, daar gaat je voor zeggen wat er wel eer gebeurd is, gelijk een dichter in Psalm 77 zingt. Ik zal het, ik zal gedenken hoe voor deze is er wat gebeurd is. Voor deze is er wat gebeurd in het achterliggende tekst. En dat heb je nou hier ook wetende met een bevindelijke wetenschap. Met een wetenschap die je nooit meer vergeten zou, waarvan David zegt. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Maar is dan de waarachtige bekering van zodanig een aard dat je die nooit meer vergeten kan? Nee, nee. Een waarachtige bekering is uit een waarachtig God. En wat uit een waarachtig God komt, dat zal ook eenmaal zijn bestaan in God en voor eeuwig bij God hebben. Wetende, bevindelijk zou een mens niet weten de dingen die God hem openbaart in zijn leven. Zalig worden is niet dromen. En aan het eind van je droom menen zalig te zijn. Zalig worden, dat leert men ook niet in zijn slaap. Nee. God maakt ze wel nuchter. Daar ben je wel bij hoor, als God je bekeert. Want was dan de ervaring, als God ingrijpt in een mensenleven, dan moet hij beginnen los te laten waarin hij leeft. En dan moet hij beginnen te grijpen waar hij nooit naar gegrepen heeft. En waar de apostel van getuigt. De Filippenziërs grijpt, hoor je wel, grijpt, want alles valt uit zijn handen. Er blijft geen wereld in, er blijft geen eigen gerechtigheid in, er blijft geen godsdienst in. Alle oudvaders vallen uit onze handen en onze wetenschap valt uit onze handen. En dan grijpt David zeggende, geef mij verstand. Met goddelijk licht bestraald. En dat wetende de zaken der wedergeboorte, is het niet aan dezelfde zo geschieden altijd moeten als in de weg van Saul. Hebben we van de week gehoord. Eenvoudige stof. Maar het kan ook zijn dat een ander er niets aan merkt. Want als je van jongs af aan de hand van je moeder en je vader meegelopen bent naar de kerk. En je hebt dan nog een beetje in de weg van de opvoeding maar gelegen. En de Heere zou dan een wonder in je ziel. Dan kan je buurman dan niks van zien vanzelf. En op de straat, of in de straat waar je woont. Ja, dat meen bekeerd. Als een dronken lab bekeerd wordt, natuurlijk is hij niet dronken meer. Als een vloeker bekeerd wordt vanzelf, dan vloekt hij niet meer. En een rover bekeerd, maar als nou een net mens bekeerd wordt, ik bedoel in de natuurlijke zin. Dan zal hij er nogthans achter komen in het binnenste zijn harten. Daar zal het stuk van de ellende beginnen zijn door een uiterlijk middel wat de Heer gebruiken wil zitten. Slagen, tegenspoeden, misschien het verliezen van een kind of vrouw of man, dat laten we aan de vrijmacht Gods over, maar menigmaal geschiedende, ook uiterlijke dingen die de Heer ter hand neemt en ze indrukt in zijn ziel en ze doordrukt en hem van lieveling in zijn schuld gaat zetten en in zijn oordeel en tenslotte niet anders kan zien. Als voor eeuwig verloren. Dacht je dat een mens dat vergeet? Nee. Dat vergeten mensen niet hoor. Als dat gebeuren mag dit, dan weet je dat over 25 jaar nog. Want ga verdiepen. Zalig worden kan niet. En rampzalig worden dat kan ook niet. En wat moet er dan gebeuren? Dan moet er een wonder van daar gebeuren. Zowel als het eerste wonder. Dat hij van dood levend gemaakt en gaat houden waar hij nooit van gehouden heeft. En ga beminnen wat je nooit bemint hebt. En ga volgen wat je nooit betracht hebt. En je ogen gaan zien wat je voorheen nooit gezien hebt. Want de wedergeboorte geeft een hele verandering. Van de inwendige mens ook naar buiten. Want een boom wordt aan zijn vruchten gekend. Ja. Nou zeg ik niet dat je het daar vandaan nog mee doen moet. Maar dat hoeft ook niet. De Heere heb je nooit het laatste gegeven, want het laatste dan geeft hij zichzelf. En als hij zichzelf geeft, dan ben je van hier verdwenen en voor het aangezicht des Heeren verschenen met de ganse verloste kerk. Vreemdelingen, dat word je meteen in huis aan. In huis word je al een vreemdeling, op de straat word je een vreemdeling in je dorp. Wanneer je op een fabriek werkt met 400 of 500 mensen, je kan er altijd mee meedoen, altijd een beetje lachen, altijd een beetje zus en zo, zoals dat gaat op die fabriek. Maar als God je wederbaat, dan zullen ze het wel zien. Hè. En dan zullen ze het wel merken. En zeggen, man, wat heb er met jou plaats gehad? Waar ben jij stil? Waar zit hem dat in? Wat is er te doen? Wat is er aan de hand? Dan durf ik niet te zeggen. Je mag het wel zeggen, maar je durft niet. Je durft het niet, waarom niet? Waarom niet? Zeg het toch eerlijk. Ik hoop dat er een godswerk in mijn hart is. Zeg het toch eerlijk. Ik hoop dat genade ontvangen. Dat durven ze nooit. Nooit. Want ze kunnen niet overnemen dan zij genade hebben. Ze kunnen niet overnemen dan zij genade bezitten. Ze moeten veel meer zeggen. Oh man, ik zal met een orenpaal wederkeer. Ik zal van mij wel nooit wat terecht komen. En daarom alles waar ik onder gebukt ga, dan moet je maar niks vergeten. Want ik kan er ook niks vergeten. Dat is de taal van de eerst beginnende recruten. Die in het koninkrijk God door zijn woord en geest gebracht wordt. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen. Wanneer worden de dingen in de wereld voor ons vergankelijk? Wanneer zullen wij ze vergankelijk zien? Wanneer zullen wij ze vergankelijk laten varen? Wanneer zullen wij van die vergankelijke dingen afscheid nemen? Nooit. Nooit. Nooit. Nooit. Nooit. Wat zijn vergankelijke dingen? Onze gezondheid, onze huizen, onze bezittingen, onze portemonneeën. En alles wat we daarin hebben. Dat zijn allemaal vergankelijke dingen nog meer. Ja, onze godsdienst is ook een vergankelijk ding. Dat houdt straks ook op met sterven en de dood. Alles geliefden. Wat Christus niet is, dat is vergankelijk. Ook ons lichaam is vergankelijk. Want het is sterfelijk. En op de tijd. Naar de eeuwige vrijmacht Gods, dan valt in aard zijn tabernakel en de geest gaat naar de eeuwige. Ja, hij heeft wel eens gezien. Ik hoop het en dat het anders mag zien. Niet door vergankelijke dingen van zilver of goud. Ja. Twee metalen waar elk mens op gesteld is. Waar elk mens nooit genoeg van heeft. Waar elk mens van zegt, ja nog maar meer. En meer en nog maar meer. Want er zit geen verzadiging, nog in de vergankelijke dingen. Nog in zilver of goud. Verzadiging moet je in Christus zoeken. Verzadiging leg alleen in God. Waar Psalm 17 van zingt. Verzadig met uw goddelijk beeld. Zijn het niet de goden van de tijd, zilver en goud? Zijn het niet de goden van de wereld? Och, elk mens is maar een gouddelver. Een enkel mens. Ik weet dat er in de natuurlijke zin ook een onderscheid kan zijn. Dat een man en mensen, nou ik heb genoeg aan hetgeen wat ik heb. Maar, als er eens op aankomt, geliefden. Dan wordt hij maar gewaar dat hij uit de aarde aard is. En zilver en goud, aantrekkelijke dingen. En dan wil ik er nog een geestelijke strekking uit aan. Zilver wordt meest beklaard in de bevinding der heiligen. En het goud is Christus. Goud is stabiel. Goud houdt zijn waarde, laat een varken of een zwijn, hoe je hem noemen wil. Met een gouden ring in zijn neus is vroeten in de modder. Dan zie je helemaal niks meer als modder. En niks meer als een zwijn, dan zie je niks van goud. Maar laat hij die snijders uit die modder optrekken. Dan zie je dan goud. Dan zie je het goud. Goud verrot niet. Goud houdt zijn waarde. En daar ligt dan ook verklaard. Dat Christus getuigt van zijn kerk. Ik zal u niet verlaten. Dat genade goud, dat hangt aan het hoogste goud. En die bevinding in zilver houdt God in stand door de kracht zijn Christus. Uit uw ijdele wandel, die van de Vader overgeleverd is. Wat is een wandel van de mens ijdel die van een mens ontvangen en geboren is? Maar zegt hij, gij zijt niet verlost en niet verlost zijn eden. Dat is voor eeuwig verloren zijn. Niet verlost zijn, dat is verdoemd zijn. Niet verlost zijn, dat is vervloekt zijn. Niet verlost zijn, dat is zonder toekomst zijn. Niet verlost zijn, dat is verloren zijn. Dat is toch een stukje. Oh, dat is toch een stukje. Want niet verlost zijn, dat is onbekeerd zijn. En onbekeerd zijn is ontzaggelijk erger, maar nog erger onbekeerd blijven. Dat is ter. Dat is ter. Gij zijt verlost. Zij wisten dus wat er gebeurd was. Zij wisten van de genade die verheerlijkt was. Zij wisten van de verkiezing innerlijk. En van de roeping bevindelijk. En van de rechtvaardigmaking geestelijk. En u denkt dat die arme kerk van God in al de slingeringen en de schuddingen. In al de wankelingen en de duisternis en de verbergingen. Hier wel zeggen, man, hier heb iedereen niet verlost. Niet verlost, man. Met alles sta ik nog zonder God en buiten God op de wereld. Met alles in de verwachting heb ik niets zelf ooit geschied. Zullen Gods beloften niet eeuwig en vervullen. Met alle hopen die gehad heb. Op het werk van Christus in mijn harten leed ik nu mee zonder hoop. En dan nog gauw Baruch. En dan nog gauw Baruch. Ik hoor onder degenen die niet dood zijn en die niet leven. Die niet bekeerd zijn en die niet onbekeerd zijn. Ik hoor onder die mensen waar het geen licht is en geen duisternis is. Want als het recht duister wordt, dan schreeuwt de kerk. Zend heren jullie, ik ben er een man. Als God er niet eens aan te pas komt, dan sterf ik met al hetgeen wat ik hoop op gehad heb, voor eeuwig verloren. Zal me dat Sela achterzetten? Zal me dat Sela achterzetten? Met beleefde hoop, geen hoop meer. Met ontvangen licht, geen licht meer. Met ontvangen gunst, geen gunst meer. Met ontvangen woorden, geen woord meer. En dat is meer dan noodzakelijk. Om alle gronden te verliezen. en de enige grond Jezus Christus benut, benodigd en uit genade geschonken. Ach, wij willen maar zo graag houden waar we zijn niet. En God moet altijd weer een wonder doen, wil er weer plaats zijn voor een wonder. Gij zijt niet verlost door goud of door zilver. Want de kerk krijgt tijden in haar leven met een levendige noodzakelijkheid. En een levendige begeerte om eens een keertje opgelost te worden. Wat voor waarde heeft dan de wereld nog? Wat voor waarde heeft dan je goud nog? Wat voor waarde hebben dan nog iets wat op de wereld is? Dan zegt die man, geef mij Jezus. Oh jawel, ik heb alles. Geef mij Jezus. En ik zal God in Jezus ontmoeten. En Jezus in God. Ik denk van de armen. Van de bekommerde kerk. Maar je moet bekommerd zijn hoor, geen praatje. Want je hoort vandaag zoveel van bekommerde mensen, maar als je ze ontmoet, dan zijn ze gans niet bekommerd. Want de waarachtige bekommering is zowel van God als te vertroosten. De waarachtige bekommering is een vrucht van God, een heilige geest die je uithaalt. En die je gemis in je leven, je verloren staat en de noodzakelijkheid van die goddelijke borg doet beleven. De noodzakelijkheid in je hart een uitstrek waarin je je handen omhoog hebt. Ach, dat die mijn broeder was. Zuigen het de borsten mijner moeder. Als de bekommerde kerk in waarheid nog het bekommert, dan denk dat niet zo lang zal duren of hij zal ze ook bevestigen. Want de bekommering is zijne en de bevestiging is ook zijne. Uit uw ijdele wandel. Niet van uw ijdele wandel. Nee, eruit geliefd, eruit. En eruit gehaald worden. Daar zegt de waarheid immers van. Al wie den Vader tot mij brengt. Hoor je wel? En hoe brengt de Vader ze tot? En dat bekomen de mensen als levende mensen. Als gelovigen, nee. Hij brengt ze tot zijn lieve zoon. Als kinderen des duivels, des torens en der helle. Zo legt de Vader ze voor de zoon neer. En zo zal de zoon ze redden, zalig en helle. Wij zouden met een rein hart naar Christus willen gaan. Wat moet je dan met Christus doen? Als je de zonde van de wereld wegneemt, zegt Luther, dan neem je Christus weg. Want Christus past alleen in een zonde. En alleen bij een zonde. En waar geen zonde is, dan moet je Christus niet zoeken. Want dan heeft hij geen werk. En zijn werk is zijn inkomsten. Christus Jezus. In de wereld hier. Je kan nergens slechter wonen dan bij haar. Er is geen mindere woonplaats dan ons hart. Dat is de mindere waardigste woonplaats die er is. Want dat is een woonplaats in de zonde. Een woonplaats in de ongerechtigheid. De minder waardigste woonplaats, nog eenmaal, dat is ons hart. Dat is nodig dat hij afgebroken wordt. En dat is nodig dat hij door een waarachtige bekering ten slotte vernietigd wordt. Want het is een woonplaats die niet meer waard is dan de hel. Het is eigenlijk geen woonplaats om in te wonen. Het is eigenlijk geen woonplaats om bij te wonen. En daarom zijn we gelukkig om aan zulke woonplaats ontdekt te worden door genade. Om de noodschreeuwers te leren kennen. Heere, verlos me toch eens van mezelf. Haal me toch eens uit mezelf. Ach, ontdoe me toch eens van mezelf. Nog eenmaal. We kunnen nergens slechter wonen dan in ons eigen hart. En dan kijk je het maar eens na of het waar is of niet waar. Kijk je maar naar. Maar, daar komt een gelukkig maar. Niet door goud en niet door zilver. Of nee. Jacobus zegt ervan. Uw rijkdom, zegt hij, is erop. En uw goud en uw zilver. Als ten eenmale verroest zijn. Roest van dat goud. Ik was al eeuwig tegen. Stukken. Oh ja. Niet door goud en niet door zilver. Straatarm waren de apostelen schatrijk in hetgeen van zijn in Christus bezwaar. Zwaar hoor. En van de gemeente van Smyrna staat. Gij zijt arm. Doch rijk. Hoor je wel. Armoe uit het verbond. En rijkdom in de Godes verbond. Maar. Een maar geliefden, wat zijn wortel heeft in de eeuwige vrije genade. Een maar dat zijn wortel heeft in de vrije barmhartigheid God. Wat zijn wortel heeft in de vrije goede tierenheid des Heeren. Dat woordje maar. Dat wortelt in den bodemloze bodem, de eeuwige oceaan van het welbare Gods. Luister maar. Ze waren wel verlost, maar niet door goud en door zilver. Het zou makkelijker zijn. Ze waren wel verlost, maar niet door hun werken, niet door hun doen. Ze waren niet verlost door hun werk, door hun. Nee. Uit deze boom geeft rug weer in de eeuwige. Al ons stoppen, laat ik dat nog eens even zeggen. Al ons stoppen, wat we niet kunnen laten. Want dan moet die mens mee aan het eind gebracht worden. En al ons zoeken vanuit onszelf om een borg te mogen ontvangen is niets anders als zichzelf te willen redden met een borg. Maar de borg moet ons redden. En als die ons redt, is het van alle kanten reddeloos. En dan is precies zijn tijd om te zeggen, ziet hier binnen. Ziet hier binnen. Maar, door het dierbare bloed, waarom moet dat woord die dierbaar daar nou bij doen? Goud is dierbaar, hè? Goud en zilver. Gezondheid, een goed huwelijk, hè? En gezonde kinderen, meelevende kinderen. Werkelijk, dat zijn toch dierbare dingen, dat zijn ze ook, dat zijn ze ook. Maar ze zijn dat in de tijd. Voor de tijd. En we verliezen ze. Als de dag der eeuwigheid aankomt. Maar. Door het dierbare bloed. Je moet denken. Petrus kon dat bloed. Petrus wist van dat bloed. Hij had de kracht Gods in dat bloed ervaren. Dat het enigste bloed was wat God zien wil. En dat is het enigste bloed waarvan de moordenaar betuigt op Golgotha. En dat is het bloed van openbaring 1 die ons lief gehad heeft. En van al onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En dat bloed geliefden, dat is onmisbaar. Hier ook hoor. Dat bloed is gangbaar bij de dood. Dat bloed is bestaanbaar voor de eeuwigheid. Er is niets waardigers op de wereld en in de Bijbel dan het bloed. Neem het bloed weg en er schiet een donderende weg toe. En een bliksemend oog. En dat bloed, ja, dat kijkt niet op één zonde. En niet op twee ook. Nee, en niet op drie ook. Dan wil ik nog even deze lering uittrekken. Nu loopt het hier niet over de zonden in zijn bedrijf. Want de kleinste zonden hangen duizenden verdoemenissen aan. Heb je dat onthouden? Aan de kleinste zonden zal God even bliksemen en donderen. Waarvan Psalm 68 zingt. hoe groot, hoe vreselijk zijt kalom, uit uw verheven heiligdom, aanbiddelijk opperwezen. Maar in de belijdenis van zonde, gelijk de rechtvaardigmaking daar even klaar, al hij dan al de zonde van Adam, zal de tweede Adam verwerken. Al hij dan al de zonde en de ongerechtigheid voor u, dan zal het bloed van Christus dezelfde tot de laatste zonde wegnemen. Moet niet erin denken over de bloed, kan je begrijpen. En dan zegt een apostel, dat dierbaar, hij wil zeggen, dat onmisbare, dat lieve, dat zoete, dat goddelijke, wetsverheerlijkende, deugden opluisterende, toren godstellende en de brug voor zijn ganse kerk leggende naar den Vader door verzoening voldoening. Ja. Dat de mens het toch zo makkelijk buiten kan doen. Er is niet, wat kost het? Geen cent? Geen cent? Geen cent? Nee, nog geen zucht? Nou, dat is ook wel. Nog geen zucht? Nee, geen zucht ook. Maar dan hang ik er dit aan. Dat in een kerk, waar het ontdekt wordt aan zijn bloed missen, en de noodzakelijkheid van bloed beleven, daar zuchten ze dag en nacht om bloed. En als het eenmaal ontvangen is ontvangen, zonder reden zucht. Want alleen de zuchten van Christus hebben waar, zowel als zijn bloed. Dat is ook een wonderlijke zaak. Hè? Ik zou dat wel iets duidelijker nog willen zeggen, maar ja. Wanneer die jaren over een zaak gebogen en gebukt gaat, wanneer je mag weten, Heer, en u weet ervan hoe lang dat daarom mee loopt. En hoe dat bij ogenblikken is moet ontvangen dat u het geven zou. U weet, Heer, dat er een zaak onvervuld en onopgelost ligt in mijn hart. U weet bij alles wat ik nu wil logenen, dat ik nochtans ben een mens die voor mijn eigen rekening staat. Hoewel ik hem in de verte gezien heb en hem gekozen heb, toen ik hem zag, toen koos ik hem als mijn liefste. Maar heden ten dagen, na zo'n tijd geleden, is hij nog te mijne niet. Wanneer? Hier de apostel schrijft, niet door goud en niet door zilver en alle andere dingen. Maar door het dierbare bloed, want dat bloed, geliefden, dat is net zo oud als de raad des vredes. Dat is oud, he. En dan moet je hier het bloed op de aarde werpen. En je moet er na verloop van 2, 3 dagen bij. Wat stinkt dat? Wat ruikt u dat de dood? Ja, vanzelf, he. Vanzelf, het is dood bloed. Het is dood bloed. Maar het bloed, geliefden, van onze Heer Jezus Christus, dat is gestopt in het eeuwige voornemen Gods in de raad des vredes, waarvan de waarheid zegt, zie het lam Gods geslacht van voor de grondlegging der wereld. Daar wordt die geslacht in het voornemen Gods, daar wordt die geslacht in de gedachte Gods, daar wordt die geslacht in het voornemen Gods, om eenmaal geslacht te worden op Golgotha. Zijn slachting is voorbereid, zijn slachting is vastgesteld en zijn slachting heeft de kloven voor eeuwig gedempt tussen God en de zonde. Nou, dan mag Petrus toch wel zeggen, dierbaar bloed. Hè? Dierbaar bloed, zeg. Van wie? Ja, van geen lam en toch van een lam. Ja. Van geen schapen en toch van één schaap. Het is toch wat in. Och, geliefde. Wie zal de waarde uitspreken van dit lam? Als je nou eens indenkt dat Salomo 120.000 lammeren geslacht en al dat bloed dat zag op dit geslachte lam. Al dat bloed dat mikte naar dit lam. Al dat bloed is zijde, wanneer dat lam komt, dan zijn wij geen lammeren te slachten meer. Wanneer dat lam komt, dan zullen de offeranden ophouden. En 22.000 runderen slachten zalen, wat een plas van bloed, ja, wat een rivier van bloed is dat niet geweest, om dat aan schouwen mensen over. En al dat bloed dat schreeuwen om de komst van de eeuwige middelaar, wiens bloed alleen aan alle offeranden een einde zou maken. En dan nog een paar woorden. Of dan de laatste paar nog voor ons waren. Hè? Dan de laatste paar nog voor ons waren. Maar door het dierbare bloed. Van wie? Van wie? Van een onbekend persoon als het niet geopenbaard wordt. Zo. Zo. Ja. Van een onbekend persoon als het niet geopenbaard. Hou je van onbekende mensen? Ik niet. Ik ken je niet van nou, hè? Je kent ze niet. En toch niet houden van iemand die je niet kent. En deze Christus, die wordt gekend in de harten der onderwerpen die verloren liggen en verloren gaan. Door het dierbaar bloed van Christus. Want hij is God en mens. Hij is de enigste persoon met twee naturen. Hij is de enigste persoon die op God lijkt. Wat zeg ik die zelf God is? Hij is de enigste persoon die aan de zijde van de Vader kan staan. En die tot de Vader een woord kan spreken en zeggen, Vader, het is waar, het is waar, het is waar. Hij verdient de eeuwige verdoemenis vanwege zijn schuld, zoals Petrus ook. Daar wegzonk in zijn val. Daar heeft hij het betuigd. Ik heb voor u gebeden, tot mijn vader. En hij zegt, vader, het is een ellendeling. Hij is waardig om voor eeuwig vervloekt en verdoemd te worden. Hij is niet meer waardig, vader, om als een ader van je hand geschud te worden en weg te vallen in de eeuwige rampzaligheid. Dat heeft hij zich verdiend. Dat heeft hij zich waardig gemaakt, is waar, vader. Er is geen grotere godlogenaar en verrader ooit op de wereld geweest als hij. Maar hebben wij niet een verbond gemaakt? Heb ik hem niet voor mijn rekening genomen zoals hij was? Heb ik hem niet voor mijn rekening genomen als een verlogen, een zonde. Heb ik hem niet voor mijn rekening genomen als een hand? Heb ik hem niet voor mijn rekening genomen als een leven, als een tijd? Vader, heb ik zijn schuld niet gemeend? Heb ik zijn toren niet gemeend? Heb ik uw gerechtigheid niet gemeend? Hij is mijne. En het mijne zal zijde zijn. En het zijde mijne, dat is enkel ongerechtigheid. Die onder de wraak oefenen de gerechtigheid voor eeuwig verdwijnen. Maar het mijne is het zijde, want hij is zo volmaakt in mij, alsof hij niet gevallen was. Hij is zo rein in mij, alsof hij nooit onrein geweest is. Hij is in mij een duif in zilverwit. Hij is in mij een volmaakte brecht. Hij is in mij mijn vriendin. Waar ik het mee gehouden heb en waar ik het eeuwig mee houden zal. Want deze gevallen Petrus, die zal ik oprichten, die zal ik herstellen. En ik zal hem stellen tot een vat, niet alleen mijne verkiezingen, maar de waarheid vervullen. Predik het evangelie, niet een evangelie hoor, maar het evangelie. Aan alle creaturen, opdat de diepst gevallene weten wat evangelie is. En de diepst gevallene weten wat bloed is. En de diepst gevallene weten dat dat bloed rijden van alle zonden. Amen. Een enkel woord, heren. Wacht, het is maar een enkel woord. Want eer we begonnen zijn, dan moet men weer ophouden. Maar als u het gebruiken wil, is genoeg. Als u het gebruiken wil, is het genoeg. en wat u door uw lieve geest niet gebruikt, al doen we 1000 prikken. En dan zou hem weer eeuwig prikken. Dan zou het ons nog niks zeggen als verhouding. Maar, laat vanuit uw welbaren uw woord door het geloof in de kracht van dat bloed, welke een goddelijke kracht is, een goddelijke sterkte, en zulke een sterkte, dat de zoon daarom in God, die zijn rechter was, tot een verzoend God en vader. En dat alles door het dierbare bloed van Christus, als van een onbestraffelijk, strafloos lam, toch straf. Een vlekkeloos lam, toch. De zwartste zondaar in toerekening. Volkomen mismaakt gehangen aan het kruis. Om kerk te volmaken. In een dag der heerlijkheid. En de Psalm 47. En daarvan het vierde zangvers. Zing des hoogste eer op dat ieder leer hoe hij heerst alom over het heidendom. En hoe hij van zijn troon geeft zijn rijksdom. Waar het al bukt, edelen gans verrukt, nu hun goddelijk licht straalt in het aangezicht, delen in ons lot, eer en Abraham's God. Dat is de 47ste psalm en daarvan het vierde zangvers. Met u allen. Amen.